razem z nim, ty wierzysz mi? Policzone są twoje dni, wiesz jak jest. Bez wyciskania łez, problemy notoryczny stres. Świat chodzi na psy, razem z nim, ty wierzysz mi? Policzone są twoje dni, wiesz jak jest. Coraz bliżej kres, samo zagłada przez duże S. Techniczny postęp, coraz większy dostęp do zła. Pomiędzy ludźmi odstęp wydłuża się, poszerza jak skórny rozstęp. Odgórny podstęp, nie bądź durny, to proste. Ostre ludzkie szpony, mostem świat niszczony. Przyrostem umysł spaczony, kosztem tych nowonarodzonych. Weblony zbiera następny po diable, sprytnie jak skrable. Dmucha w żagle, nagle spycha cię z drogi prostopadle. Przy zawiść nienawiść jak między Kainem i Ablem. Podle depta pogodle, wszystko to by zasiąść w twym siodle. Świat schodzi na psy, świat schodzi na psy. Razem z nim ty, razem z nim ty. Czy ty wierzysz, czy ty wierzysz mi? I policzone są twoje dni. Niebezpieczeństwo, na ziemię spadło przekleństwo. Zesłane na społeczeństwo, ono zwie się szaleństwo. Niebezpieczeństwo, na ziemię spadło przekleństwo. Zesłane na społeczeństwo, ono zwie się szaleństwo. Prawie krwawie, Boże, w tej sprawie nie pomoże mi nic. Nawet bit ze słuchawek postawię. Litr będziemy pić, a i mój diabeł aż się udławię. Bo na żanioł miał wypadek. Może zwątpienia, może coś zmieniam. Może wyciągnąć cienia, pierwiastek samozniszczenia. Ktoś parska, pff, nie ma na to lekarstwa. Taka forma malarska, czerwona farba na nadgarstkach. Niebo i ziemia drżą, krążą wciąż oskarżenia. Dążąc do samounicestwienia zamarzam. To farsa, nie wie o tym nikt, nawet sąsiedzi. Co we mnie siedzi, tylko tych ludzi garstka. Niebezpieczeństwo, na ziemię spadło przekleństwo. Zesłane na społeczeństwo, ono zwie się szaleństwo. Niebezpieczeństwo, na ziemię spadło przekleństwo. Zesłane na społeczeństwo, ono zwie się szaleństwo. Świat chodzi na psy, razem z nim, ty wierzysz mi? Policzone są twoje dni, wiesz jak jest. Bez wyciskania łez, problemy notoryczny stres. Świat chodzi na psy, razem z nim, ty wierzysz mi? Policzone są twoje dni, wiesz jak jest. Coraz bliżej kres, samo zagłada przez duże S.